στο δικό μου. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Και του κτηνίατρου. Και του κτηνίατρου. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνας Πουλής. Κωνσταντίνας Πουλής, Λαμπρινίθωμα. Και Λαμπρινίθωμα. Τι κάνεις, Λαμπρινούλα μας, πώς είσαι? Καλά είμαι. Κάποιος άμεσα τσιγάρο μέσα στο στούντιο μου το έβγαλες από τη μύτη. Μην τις κρατάς μούτρα τώρα, μας έφερε παστίτσιο. Μου κρατάει μούτρα. Ρε παιδιά, κάπνισε μέσα στο στούντιο. Μισό τσιγάρο. Δεν είναι κατάσταση. Μας έφερε παστίτσιο. Είναι αδιανόητο αυτό. Δεν... Ούτε με το παστίτσιο δεν ξεπλένεται αυτό. Με την κάρτα. Και γλυκό. Βαρύ. Και γλυκό έφερε, για να είμαστε ειλικρινείς. Βαρύ. Τέλος πάντων. Γεια σας. Επίτηδες σας τη φέραμε, χαιρετούσαν οι άλλοι. Γεια σου Λαμπρινή, γεια σου Λαμπρινή που τελείωσε η εκπομπή και έκανε Λαμπρινή 4 η ώρα, να την ακούσετε. Και, και τώρα ξανά Λαμπρινή. Τιμωρία από το Θεό λέγεται αυτό. Και από τον άθεο. Πες μας, Θάνο. Να πούμε μια καλησπέρα. Τι θέσεις τώρα? Όχι, εντάξει, εντάξει. Δεν έχω υπομονή. Α, δεν έχω πρόβλημα. Περίμενε. Έχω υπομονή. Εντάξει, και όλη τη μέρα βλέπεις επικαιρότητα. Θες να τα πεις, το καταλαβαίνω. Εντάξει, Θάνο. Εντάξει, Θάνο. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Αυτά. Τους χαιρετήσαμε, εντάξει, okay, μην υπάρχουν και θάρρος. Τι θες να πούμε, Κωνσταντίνε? Να ξεκινήσουμε με το lockdown και μετά να πούμε για την ΕΡΤ, λέω. Ποιο lockdown? Ας πούμε αυτό το μυστήριο, ας περιγράψουμε αυτό το μυστήριο. Πώς είναι δηλαδή να έχεις λίγο lockdown και να σου λένε θα έχουμε κι άλλο lockdown? Ποιο lockdown? Θυμίζει ένα παλιό σεξιστικό ανέκδοτο αυτό, με το λίγο. Τι έλεγες, Τάνο? Ότι... Εμείς είμαστε το πεντάλεπτο της αισιοδοξίας, να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Οπότε η αισιοδοξία θα περιστρέφεται γύρω από το lockdown, γιατί είναι το θέμα της ημέρας στην Αττική. Εντάξει, παιδιά, ξέρετε, κράτος των Αθηνών κλπ. Είναι η σειρά μας για να τα κλείσουν όλα. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σχεδόν ένα χρόνο πανδημίας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι, βέβαια, κλείνουμε χρόνο. Τι που ξέρουμε. Και αυτή είναι η ερώτηση προς όλους, ότι το κράτος είναι έτοιμο να δράσει. Mm-hmm. Στα νοσοκομεία, στους γιατρούς, στα τεστ, στην ιχνηλάτηση. Πού είμαστε έτοιμοι? Πού? Στο lockdown. Έχουμε το lockdown Μαρτίου. Ναι. Έχουμε το lockdown Νοεμβρίου. Mm-hmm. Και έχουμε και το lockdown των γιορτών, έτσι το πιο ανάλαφρο. Που ανοίγουν λίγο παραπάνω, δεν σε ελέγχουν το ίδιο. Είσαι μένει σε κανένα τραπέζι. Αλλά εντάξει, δεν αλλά είναι. Μετριέστε, να ξέρετε πώς είστε. Αλλά και πάλι μπορεί να σου κάσει μελαγχολία, γιατί δεν είναι οι κανονικές γιορτές Χριστουγέννων. Αυτό. Το lockdown του Μαρτίου έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ποιο Μαρτίου, του περσινού ή του φετινού? Προς το παρόν είμαστε του περσινού. Okay. Δεν ξέρω πώς. Το λένε πολύ lockdown Μαρτίου και εμένα μου απασχολεί αυτό. Δηλαδή σε 20 μέρες πώς θα πάνε λίγο λένε, περίεργο. Α, πρώτο lockdown Μαρτίου. Με συγχωρείτε. Lockdown πρώτου Μαρτίου. Μισό λεπτάκι. Χαζό γατάκι. Πουλί. Με λέει πουλί. Αν ξαναφέρω το γλυκό που σου άρεσε, θα την αφήνει να καπνίζει στο στούντιο? Όχι. Με καταπιέζουνε. Ναι, ναι, Λαμπρινούλα μου, έτσι είναι η καταπίεση. Οπότε μπορούμε να ρωτάμε και να πιάνουμε τις κοινωνικές συζητήσεις. Mm-hmm. Εσένα, ποιο lockdown το αγαπημένο σου? Εμένα το πρώτο ήταν το αγαπημένο μου, να σου πω την αλήθεια. Α, οκ. Okay. Εγώ είμαι παραβατική. Τι έλεγε, Τάνο? Τι θα γίνει μέσα? Έχει φέρει ένα παστίτσιο και κοντεύει να μα διαλύσει εδώ μέσα. Λίγο με τα τσιγάρα. Λίγο που θε να πει ιστορίε με βρωμόλογα. Λίγο μετά που. Εγώ! Εσύ τα είπε τα βρωμόλογα και όλοι νομίζουν ότι τα έγραψα εγώ. Πε τα όλα. Όλοι ρωτάνε αν έγραψα εγώ εκείνο το κείμενο. Εξήγησε μου τώρα. Έχει συγγραφική ομάδα από κάτω. Αν το είχε γράψει η Λαμπρινή, θα είχαμε το όνομά τη. Αλλήμον, δεν κάνουμε τέτοια εμεί. Και όχι μόνο αυτό, θα είχε μέσα και Πανούση. Σωστά. Η Λαμπρινή λέει χειρότερα από αυτά που γράψαν. Εγώ. Ναι. Χειρότερα δεν υπάρχουν χειρότερα. Από τη λέξη... Εγώ μαγειρεύω. Κεντάω. Κεντάει, παιδιά, κεντάει. Όταν λέμε κεντάει, κεντάει. Λοιπόν. Γράφει Φωτεινή, πολύ σωστά. Το lockdown είναι κάτι σαν κολεξιόν. Εξαιρετικό. Ήθελα να το γράψω αυτό στα ζώδια. Εξαιρετικό. Έχουμε Spring Summer 20, Autumn Winter 21, Pre-Fall κλπ. Ναι, σωστό. Αυτό. Και θα βγαίνουν και μάσκες πλέον. Τι εννοείς? Τα βγαίνει η οίκη μόδας, θα βγάζουν μάσκες για το κάθε lockdown. Θα είναι μάσκες 2021, μάσκες 21-22, ξέρεις, γιατί εγώ στο 24 θα μας τρέχουν, ακούω. Ως το 24 θα μας τρέχουν, Μέχρι να εμβολιαστούμε όλοι, λέει. Είμαστε το πεντάλτο της αισιοδοξία. Εντάξει, ποιοι όλοι στην Ελλάδα? Γενικά στην Ευρώπη. Ναι, στην Ελλάδα, παιδί μου. Εντάξει, δεν υπολογίζουμε με τους ρυθμούς που πάει τώρα, θα έρθουν εμβόλια, αυτό ισχύει. Θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Εγώ θα πάω στην Κούβα, δεν ξέρω κι εσάς. Εκπομπή τρόλ σήμερα γράφει ο ΑΕΜΑΒ, δεν καταλαβαίνω. Εκπομπή Μπέκ απαντάει ο άλλος. Τι είναι Μπέκ? Κάτι στα μάξι δεν είναι. Μπέκ είναι αυτό που είναι που ψεκάζουν τα ψεκαστήρια εκεί πέρα στα πάρκα. Το ναι, σωστό. Και στο αυτοκίνητο κάτι. Επειδή είναι ο Κωνσταντίνος σε αυτή την εκπομπή, καταλαβαίνεις ότι. Εγώ φταίω, το ρίχνεις πάνω μου τώρα. Και μάσκες με τον αριθμό του lockdown, ωραίο είναι αυτό. Να περάσει το 3 παρακαλώ. Σωστά. Πολύ σωστό. Ο ακροατής μου έχει κέφια. Τώρα είμαστε στο 3. Ναι. Τώρα πάμε. Κοίταξε, το ξέραμε όμως, να λέμε την αλήθεια. Το ξέραμε ότι έρχεται τρίτο κύμα και τρίτο lockdown. Το δεύτερο κύμα πότε? Πότε το ξέραμε, ρε Λαμπρινή? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν μ' ακούς, δεν έχω εκπομπές μου. Ναι, απλώς εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν πρέπει να τελειώσει το ένα για να έρθει το άλλο. Ναι, μισοτελειώνει. Τώρα τι τελειώνει, τελειώνει. Είναι σαν εκείνο το σεξιστικό ανέκδοτο που δεν μ' άφησες να πω. Λίγο. Πότε μισοτέλειωσε το. Λίγο, το βάζουν το... λίγο το lockdown. Καταλαβαίνεις και μετά. Πότε μισοτέλειωσε το δεύτερο lockdown, δεν κατάλαβα. Τώρα ανοίξαμε για μια εβδομάδα γυμνάσια. Ναι. Αυτό ήταν. Είναι season finale. Το ανοίγω για μια εβδομάδα τα γυμνάσια. Τι θες εσύ? Δεν ξέρω. Συνήθως όταν τελειώνει σεζόν, σε οποιαδήποτε μεγάλη σειρά. Και cliffhanger. Πότε θα αρχίσει το επόμενο lockdown? Δεν είναι τώρα αυτό σοβαρό cliffhanger. Θέλουμε κάτι πιο δραστικό, ρε παιδί. Να έχει γίνει ένα γεγονός. Έγινε σεισμός στην Ικαρία. Να ανακοίνωσε μετά σώσει ποιο την τύπωσε θάνο, ρωτάει ο Μπερσέκερ. Είναι εδώ κολλημένη στην αίθουσα των. Η καταγγελία έχει ξεκινήσει μέσω της κυρίας Νάντιας Ρούμπου. Τη συνυπογράφει η ομάδα του Newsroom. Να δούμε τι έχει απαντήσει ο Μινάς Κωνσταντίνου για αυτό το θέμα. Την είδε στην Θάνο, την απάντηση του Μινά Κωνσταντίνου. Νομίζω ότι αξίζει να διαβαστεί και μετά θα συζητήσουμε για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, λέει ο Μινάς Κωνσταντίνου, ως μέλος της ομάδας του The Press Project, οφείλω μια απάντηση στους υπαινιγμούς που διακινούνται. Λοιπόν, καταρχάς να εξηγήσουμε τι έχει συμβεί καλύτερα. Από πόσο νωρίς να το πιάσουμε? Δεν έχουμε πει καν την ΕΡΤ. Να πούμε πρώτα την ΕΡΤ. Ναι. Λοιπόν, περιμένετε παιδιά, κάντε υπομονή. Θα φτάσουμε στο Μινά Κωνσταντίνου, αλλά αφού διαγράψουμε πρώτα όλη τη διαδρομή, να εξηγήσουμε τι συνέβη με αυτό το χαρτί στην ΕΡΤ. Λαμπρινή, ένα παστίτσιο είναι και το φέρεις και 3,5 ώρα. Λύσεξα μέχρι να το φέρεις. Λοιπόν, θα πούμε πρώτα τι συνέβη με αυτό το χαρτί και μετά τι συνέβη με ένα αντίστοιχο χαρτί που διακινείται. Η πληροφορία ότι είναι τυχοκολλημένο, τζαμοκολλημένο στο The Press Project. Η διεύθυνση να μεταφέρω εδώ στον κόσμο που δεν βλέπει το chat ότι μας λέει αυτή τη στιγμή δεν λέμε για ΕΡΤ και εμείς πατάμε πόδι, κάνουμε την επανάστασή μας. Σπύρο γραμμένε, δεν θα περάσει αυτό το πράγμα που κάνεις. Τι έκανε το παιδί? Θέλει να μας ασκήσει λογοκρισία. Και θα μιλήσουμε για την ΕΡΤ. Λοιπόν. Βγήκε χθες ένα χαρτί, το είχαμε αναφέρει νομίζω και στη χθεσινή εκπομπή, το είχαμε προλάβει. Από τον δημοσιογράφο τον Χρήστο Ξανθάκη που έδινε οδηγίες στους παραγωγούς να μην αναφέρουν φωτογραφίες και βίντεο για το ταξίδι Μητσοτάκη στην Ικαρία και να παίζουν το θέμα Λιγνάδη με πλάνα από τον Λιγνάδη μόνο του. Γιατί έχει κάποιες ενοχλητικές φωτογραφίες τώρα με τη Μενδώνη, με το Μητσοτάκη, με τη Μαρέβα. Με την προσωπική επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι, ναι, ναι, έχει τέτοια που καλό είναι τώρα να μην γίνονται γιατί δημιουργείται κακός θόρυβος και θα τζάμπα συμπεράσματα. Αυτό όπως έγραψε εξ αρχής ο συνάδελφος που το αποκάλυψε, γίνεται μετά από λάθος τη ΕΡΤ που παίζει το βίντεο το μεσημέρι. Συγκεκριμένα παίζει στις 3 το μεσημέρι το βίντεο. Κυκλοφορία, αυτό γίνεται viral. Αν μου επιτρέπεις λίγο, Θάνο, το λάθος είναι ότι παίχτηκε το βίντεο που αποδείκνυε αυτό για το οποίο μιλούσε όλος ο υπόλοιπος κόσμος εκτός από τους μπουκωμένους και ξεπουλημένους δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν νοικιάσει την συνείδησή τους στην Νέα Δημοκρατία και αρνούνται να πούν αυτά τα οποία λέει όλος ο κόσμος. Δηλαδή υπήρξε η πρόκληση ότι ο Πρωθυπουργός έσπαγε για δεύτερη φορά, όπως γράφαν τα διεθνή μέσα, τους περιοριστικούς όρους για την πανδημία την ώρα που επέβαλε έναν τελείως παράλογο περιορισμό για την κυκλοφορία μετά τις 6 και την ώρα που συμβαίνει αυτό, όταν παίζεται η ανακοίνωση του Νάσου Ηλιόπουλου, δεν συνοδεύεται από εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν. Δεν θέλω να πω τώρα τι θα γινόταν αν, όλοι ξέρετε τι θα γινόταν αν. Το είδαμε με ένα τραπέζι του Πολάκη. Πολάκης είναι σύντροφος από προχθές. Το είδαμε με ένα τραπέζι του Πολάκη τι γινόταν που για τρεις μέρες τον καλούσαν και να παραιτηθεί και πώς γίνεται και ο πρώην υπουργός και όλα αυτά. Και εδώ πέρα υπήρχε το βίντεο μόκο. Κατά λάθος λοιπόν κάπου ξέφυγε και έπαιξε αυτό το οποίο όλοι αντιλαμβανόμαστε. Ρε παιδί μου, έχουμε δηλώσει της αντιπολίτευσης. Έτσι δεν έχουμε δηλώσει των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δεν είναι κάτι στο οποίο πρέπει να αλλιεύσεις εκεί πέρα μέσα στη θάλασσα του, στο βόρβορο του διαδικτύου που θα έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε δηλώσεις των κομμάτων. Και αυτό είναι το βίντεο που αποδεικνύει αυτό για το οποίο μιλούν. Συνεπώς, ας πούμε πολύ μετριοπαθώς ότι είναι στοιχειώδης διοντολογική υποχρέωση να αναφερθείς, να το δείξεις αυτό. Να το δείξεις, ναι. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν. Και λέμε ότι αυτό κατά λάθος ξέφυγε και συνέβη κάτι το οποίο συμβαδίζει με κάθε κοινή λογική. Δηλαδή έδειξε και η τηλεόραση αυτό το οποίο έβλεπε όλος ο κόσμος στο διαδίκτυο. Ναι. Η λογική εδώ λέει, εγώ το πάω με τη λογική, ότι έχουν προηγηθεί και προφορικές παρενέσεις. Δεν γίνεται ξαφνικά να βγάλεις ένα χαρτί και να εμφανιστεί. Και χρόνια, έτσι. Χρόνια, ναι, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να υπάρχει και προφορική παρένεση. Δεν γίνεται. Είναι έξτρα μέτρο το γραπτό, νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε. Βγαίνει αυτό το χαρτί στη δημοσιότητα. Επιβεβαιώνουμε εμείς πριν το ανεβάσουμε ότι είναι έγκυρο με δικές μας πηγές. Και μάλιστα και ο συνάδελφος ο Χρήστος Ξανθάκης ανέφερε μετά, επειδή προφανώς βγήκε κόσμος και λέει εντάξει βρήκες έναν υπόγραφο χαρτί και μας ανέφερε γιατί είχαμε και την πρώτη επιβεβαίωση αμέσως μετά. Γιατί είχαμε ανεξάρτητη δηλαδή επιβεβαίωση, ναι. Δεν είχαμε ναι, όχι από τον Ξανθάκη. Ναι, ναι, ναι. Και περισσότερες από μία, από την αλήθεια. Και πηγαίνει αυτό το πράγμα, ταξιδεύει στα social και απαντάει και εδώ ξεκινάει η σημασία στη λεπτομέρεια, αν και μετά δεν είχε σημασία γιατί το παραδέχτηκαν τώρα όλα, ο διευθυντής ειδήσεων της ΕΡΤ, γιατί νιώθει το καθήκον να υπερασπιστεί το δελτίο εκεί πέρα. Και σου λέει ένα επιχείρημα το οποίο ακούγεται γενικά, δεν το διαψεύδει, αλλά σου λέει ρε παιδιά, εδώ λέτε ότι υπάρχει οδηγία για να μην παίξουμε βίντεο και φώτο, ορίστε, σας βάζω 3 screenshot. Και έπαιξε και το βράδυ. Έχει 3 screenshot. Στα 2. Αυτά που μεταφέρει έγιναν πριν την οδηγία. Στο τελευταίο, αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι στις 7 η ώρα βγήκε ο Χρήστος Ταραντήλης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και τότε έγινε θέμα και τότε άλλαξε για λίγο η οδηγία και παίζει 2 δευτερόλεπτα στο δελτίο και επίσης σε δυσανάλογο χρόνο παίζουν και πορείες. Γιατί ο Ταραντήλης ανέφερε σε πορείες και μάλλον κάποιος θα έψαχνε να βρει πλάνα από πορείες να κολλήσει στο ρεπορτάζ της Ικαρίας. Αυτό. Σήμερα, ναι, για να το κλείσω το ειδησιογραφικό, ναι, και να περάσετε εσείς στο σχολιαστικό περισσότερο, πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα στη Βουλή. Δεν αρνήθηκε την ύπαρξη του Λιβάνιος, ούτε στη δήλωση χθες. Και σήμερα είπε, εντάξει, τώρα κάποιος εκεί πέρα, για προβοκάτσια μίλησε, ότι κάποιος τύπωσε ένα χαρτί τώρα, σιγά μην ήταν η διοίκηση. Το χαρτί υπάρχει. Είναι έκθετος εντωμεταξύ ο γενικός διευθυντής που έβγαζε ανακοίνωση ότι να είναι και τον άδειασε ουσιαστικά ο υπουργός, ο προϊστάμενός του. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό το χαρτί υπήρξε. Οπότε αυτό που λέμε. Έλα, Λεμπρινής. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο άνθρωπος που μπήκε στην ΕΡΤ όταν μπήκε και όπως μπήκε, είχε μόνο ένα λόγο για να είναι εκεί. Να βγάζει τέτοια χαρτιά, παιδιά, ή να δίνει τέτοιες οδηγίες. Ακριβώς. Είναι ανύπαρκτος ως δημοσιογράφος. Αυτό που λέμε τώρα είναι ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Θυμάστε πως λέγανε ότι μας ρεζιλεύουν που απλώνουν κάτι πανιά, λέει, στην Ακρόπολη εκεί πέρα, κάτι που λέγανε συνθήματα για την Πρωτομαγιά, οι κουκουέδες στην Ακρόπολη, και για όνομα του Θεού έρχονται εδώ πέρα οι τουρίστες και βλέπουν αυτά τα πράγματα και τι δυσφήμιση που είναι στο εξωτερικό. Για πείτε μου εσείς, Λέτε να είναι μεγαλύτερη δυσφήμιση από το να ζει σε μια χώρα στην οποία ο Πρωθυπουργός παραβιάζει για δεύτερη φορά τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία χωρίς καμία συνέπεια και φημώνει τα μέσα για να μην το πουν, και εμφανίζεται ένα σημείωμα στην κρατική τηλεόραση που λέει σε τι μπορούν και σε τι δεν μπορούν να αναφέρονται οι δημοσιογράφοι της κρατικής τηλεόρασης? Γιατί εμένα μου φαίνεται ότι αυτό είναι μάλλον μεγαλύτερη ξεφτύλα. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι ζει σε μια χώρα η οποία δεν είναι καθόλου κοντά στις χώρες αυτές, τις οποίες με τόση λιγούρα και με τόσο επαρχιωτισμό κοιτάζουν γεμάτη δέος, σαν χάνι. Αλλά σε αυτές τις χώρες που κοιτάζουν σαν χάνι, πήγε ο άλλος ο Βρετανός να δείτε το κορίτσι του εκεί πέρα, παραιτήθηκε. Γιατί χρειάζεται να ζητήσεις από τον κόσμο να κάνει πράγματα πολύ δύσκολα και να μένει σε σπίτια που είναι λιγότερο άνετα από το σπίτι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχεις την αλητία να το επιβάλλεις να μην βγαίνει ούτε μία βόλτα μετά τη δουλειά του και του λες ότι δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό, και σου φαίνεται ότι αυτό θα είναι αποτελεσματικότερο μέτρο για την πανδημία, και το κλειδώνεις σε σπίτια που δεν έχουν κήπους, δεν έχουν χωριστά δωμάτια για όλους και μεγάλα δωμάτια να είσαι με την άνεσή σου. Και την ώρα που το κάνεις αυτό, λέμε ότι είναι ένα το σκάνδαλο ότι αντί να αποτελέσεις πρότυπο για αυτούς τους ανθρώπους ότι εγώ σέβομαι τα μέτρα, παρότι είναι σε συνθήκες πολύ πιο εύκολες από όλους τους υπόλοιπους, γιατί έχω σπίτι που έχει και λίγο πρασινάκι απ' έξω. Δεν έχω πάει στο σπίτι του Μητσοτάκη, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει λίγο πράσινο. Λοιπόν, αντί να κάνεις αυτό, κάνεις το ανάποδο και απλώς απειλείς τους δημοσιογράφους. Και εδώ πέρα, αυτό με το γραπτό, εγώ δεν μπορώ και να το καταλάβω. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι είναι ένα δείγμα της ξυπασιάς και της απόλυτης αποκοπής από οποιαδήποτε λογική ελέγχου. Δεν πας να γράψεις αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, γιατί μας το γράφει. Το γράψε κάποιος Σιριζέος. Όχι, καλά, πέρα από το ότι το γράψε γράψει Σιριζέος. Τουλάχιστον τώρα, σήμερα που μιλάμε, στις 7.30 ώρα, θα βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα μας ανακοινώσει σε διάγγελμα: σας είχα λείψει, τα συμπολίτες μου. Θα έχουμε ένα συμπολίτες μου στις 7.30 ώρα, δύο μέρες μετά το παρτάκι, για να μας πει πόσο πρέπει όλοι να στερηθούμε, να κάνουμε κουράγιο και θυσίες. Και να σκύψουμε το κεφάλι. Διάγγελμα σε 7.30 για τα περιοριστικά μέτρα. Μας έρχεται lockdown, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, το θέμα, νομίζω ότι αυτό έχει κλειδώσει, νομίζω. Περισσότερο είναι το θέμα αν είναι μόνο στην Αττική ή θα είναι και στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Και γενικώς σε όλη την Ελλάδα. Η Πάτρα έχει. Να σου πω κάτι. Μετά θα έχουμε χάσει μπάλα. Να σας πω ένα σχόλιο ενός ακροατή του Berserker, μπορώ να το διαβάσω? Όχι. Berserker απαγορεύεται. Berserker όχι. Είναι σημείωμα, δεν το έχει διαβάσει. Έχει μια μάντρα μέσα. Berserker και G-Pop. Μάντρες τραγουδάνε οι βουδιστές, δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Να έρθει, λέει, μια μάντρα. Τρεντάρεις όλα τα ΜΜΕ, επίσκεψη του Τσίπρα στην Πάτρα και ότι κάθισε σε ένα μαγαζί, το έχουμε δει. Έχετε το δει τις φωτογραφίες, παιδιά? Δείτε τις φωτογραφίες. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει, είτε είναι με τον όχι, ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, τώρα δείτε τις φωτογραφίες. Είτε όχι. Στέκια, μας κοροϊδεύουν μες στα μούτρα μας. Αυτό συμβαίνει με αυτή την κυβέρνηση, και έχουν έναν άνθρωπο στην ΕΡΤ για τον οποίο κατευθύνουν, και με τη λίστα πέτσα και τα λεφτά που έχουν μοιράσει έχουν φερέφωνα παντού. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι, εδώ τώρα ακριβώς ζητάς τα 5 ευρώ τώρα. 5 ευρώ. 5 ευρώ. Έτσι. Λοιπόν. Και από πάνω δεν υπάρχει φωνή να κρίνει ουσιαστικά τις ανοησίες που κάνουν στο θέμα του κορονοϊού. Δεν υπάρχει φωνή να κρίνει όλες αυτές τις βαρβαρότητες που συμβαίνουν με την αστυνομία και το πώς αστυνομοκρατείται η χώρα. Δεν υπάρχει φωνή να κατακρίνει την καταπάτηση των συνταγματικών ελευθεριών όλων. Ισχύει αυτό, και μάλιστα είναι και νομίζω ένας από τους λόγους που το επεισόδιο της Ανασκόπησης έχει πάει έτσι, το γράψαν πολύ, ότι ο Κωνσταντίνος λέει αυτά που θα ήθελε κάποιος κόσμος, τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσος, να πει η αντιπολίτευση πιο ξεκάθαρα, υποθέτω χωρίς τα μπινελίκια, αλλά με αυτόν τον τόνο. Εδώ συμφώνησε ο Πολάκης με τον Βαρουφάκη, στο δείτε το βίντεο, δεν ξέρω, το μέτωπο. Πόπο, ναι. Διεύρυνση. Χαίρομαι πολύ που μας μιλάς. Διεύρυνση. Και το Φίβο που μας έκανε πολύ όμορφο σχόλιο. Τον Φίβο τον αγαπάμε. Ήταν συγκινητικό. Ναι, ναι, ναι, και τα σχόλιά του γενικά είναι λίρα 100. Ναι, ήταν συγκινητικό το σχόλιο του Φίβου. Λέμε 5 ευρώ. Ναι, αυτό το κάνουμε, διεύρυνση. 5 ευρώ. 5 έχετε ρέστα από 50. Ναι, ναι. Φέρ το 50 εσύ και κάτω. Ο Κωνσταντίνος έχει πάνω του. Κράτησα εγώ το πεντάρικο, θα σου δώσω ο Κωνσταντίνος τα ρέστα. Πάει. Όχι. Είναι σαν την άλλη την προσφορά εκεί πέρα. Ο κύριος Πουλής κατάφερε να μου ξεμπλοκάρει το τσάκρα του λαιμού. Παιδιά, το κάνω αυτό. Το κάνω αυτό. Ξεμπλοκάρω το τσάκρα του λαιμού. Αν γενικά έχει μπλοκάρει το λαιμό τσάκρα σας. Το λαιμό του εφοπλιστή. Όχι, τα τσάκρα δεν είναι. Δεν έχει το λαιμό, έχει τσάκρα στο λαιμό. Τσάκρα στο λαιμό, βέβαια, ναι. Τα τσάκρα δεν είναι αρνητική ενέργεια. Με τα παγωμένα περνάει αυτό. Ε. Δεν είναι αρνητική ενέργεια τα τσάκρα. Σε κάτι στο feng shui, βουδισμό, στο διάλογο είναι. Εγώ δεν ξέρω τι. Δεν την ξέρω τι. Έχει crown τσάκρα. Δεν είναι το θέμα μας. Είπα να μάθω κάτι. Και με τις μάσκες συνεννοούμαστε με τα βλέμματα με τρομερή επιτυχία. Είναι το τρίτο της είναι μπλοκαρισμένο. Πάντως για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα ΕΡΤ. Το τρίτο τσάκρα είναι το μακρύτερο. Και επειδή φαίνεται ότι υπάρχει μια έξτρα, μια κλιμάκωση στον έλεγχο της ενημέρωσης. Δηλαδή κάθε εβδομάδα είναι και χειρότερα. Θα πεις όμως και για το The Press Project, Θάνο. Και για τα έγγραφα που διέρευσαν. Θα το πούμε. Okay. Αλλά για την ΕΡΤ υπάρχει και όπως και γενικά συμβαίνει για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τηλεοπτικά ας πούμε, αλλά η ΕΡΤ είναι δημόσια τηλεόραση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πριν μια εβδομάδα στο πανεκπαιδευτικό παίξαν τους δήθεν απλούς φοιτητές. Ήταν και 7ο έτος ο ένας και ο άλλος, εντάξει, κλπ. Για να υπερασπιστούν το νομοσχέδιο που αποδείχθηκε μετά τα social media ότι είναι δαπίτες. Αυτό, λογικά πάλι, σίγουρα δεν είναι ότι ο ρεπόρτερ το έκανε μόνος του, μόνη της. Τόσο γκάφα εντωμεταξύ ότι τα σύμπτωση σε αυτούς που βρήκαμε ήταν δαπίτες, ούτε προσωπική του επιλογή της. Αυτό σημαίνει προφανώς κάποια παρέμβαση από πιο πάνω. Μόνο εκεί. Με τη λογική. Ήδη δύο περιστατικά, εντάξει, πέρα από τα περιζούλα και ότι ανήκει στη Γενική Γραμματεία και έχει επικριθεί γι' αυτό από οργανώσεις για τον έλεγχο του τύπου κλπ. Και παιδιά, ήταν και αυτός, όπως και ο Λιγνάδης, προσωπική επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, να το θυμίσω και αυτό. Έτσι, γιατί έχει κάνει πολλές προσωπικές επιλογές. Ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Ήταν η ακομμάτιστη επιλογή, η επιλογή για την ακομμάτιστη ΕΡΤ, το διευθυντής του γραφείου τύπου της Νεοδού. Ναι, ακριβώς. Ναι. Εντάξει. Όταν λέμε τώρα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Με την εξής εξαιρετική δημοσιογραφική πορεία. Είναι γιος του μπαμπά του. Δίνει ρέστα. Ναι. Ο διευθυντής ραδιοφώνου λέει τα τσάτρας εδώ πέρα. Πάρα, φίλε. Λοιπόν. Τα επί τσάκρας. Πώς τον λέγανε αυτό που έχει κλασική παιδεία. Τσάκρα τον λέγανε. Τσάκα. Α. Ο Τσάκας. Συμφοιτητής μου, παιδιά, ένας δαπίτης. Ωραία. Να πούμε ότι διέρευσε και ένα. Άμα είναι καλό παιδί, αυτό έχει σημασία. Να πούμε ότι διέρευσε και ένα έγγραφο από το The Press Project. Μας κάνει μια καταγγελία. Παιδιά, εμείς δεν θέλουμε να τα κρύβουμε αυτά. Θα είμαστε ξεκάθαροι και ανοιχτοί απέναντι στον κόσμο. Διάβασε, Θάνο, τι αναφέρει. Και εγώ το επιβεβαιώνω ότι υπάρχει μια. Έχει τυχοκολληθεί και είναι ακόμα. Εμείς. Δίπλα στο εικόνισμα του Στάλιν είναι εντωμεταξύ αυτό το χαρτάκι. Είναι ακριβώς δίπλα, ναι, γιατί πάει κιόλας εκεί. Ναι, έχει αναρτηθεί έτσι, δεν ξέρουμε ποιος το έχει γράψει. Οι υπόλοιποι, εκτός του Κωνσταντίνου, το καταγγέλουμε. Αυτό θα πω. Όχι, εγώ δεν κατήγγειλα τίποτα. Εκτός του Κωνσταντίνου και της Λαμπρινής, το καταγγέλουμε. Λαμπρινή Ελβετία, Κωνσταντίνος. Θέλω απλώς να προσθέσω μερικές εκφράσεις. Προς συναδέλφους δημοσιογραφικούς παραγωγούς, στους διαχειριστές της πανδημίας, αναφερόμαστε μόνο με τον παρακάτω τρόπο. Ιδεολειπτικά γουρούνια, νεφλελέφα κατά τα κάθια, γραπτωμένη κουραδόμαγκε, σκηνικά πολυφάδια, αριστεία τη κομματική αναρρίξη, ψεκασμένα σκουλίκια τη ευελιοποίηση επιστήμη, βουλωμένε καμινάδε, σκουλιασμένα γρανάζια τη κοινωνική μηχανική και λούζε στη διαχείριση τη πανδημία. Μπράβο, Θάνο. Λείπει το σύνδεσμο, ναι, αλλά πολύ μα ενώνει. Είδε. Επίση παίζουμε φωτογραφία του με μύτη έξω από τη μάσκα. Έκανα σαρδάμ στη μύτη. Ήταν πολλά αυτά. Κουράστηκα. Σα ευχαριστώ. Αυτό εμεί το είδαμε σήμερα το πρωί. Είχε αναρτηθεί στο The Press Project και έχουμε μια ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Μινά Κωνσταντίνου, μεγάλο δημοσιογράφου του Ομίλου. Ως μέλος της ομάδας του The Press Project, οφείλω μια απάντηση στους υπαινιγμούς που διακινούνται στο διαδίκτυο με έναν υπόγραφο χαρτί για δήθεν αναφορά στους διαχειριστές της πανδημίας και στις ξεμύτωτες φωτογραφίες τους. Δηλώνω πως οι συντάκτες και οι συντάκτριες, οι παραγωγοί και οι συνεργάτες του The Press Project διατηρούν την ελευθερία τους για να χαρακτηρίσουν αν θέλουν τους διαχειριστές της πανδημίας και ως αρνητές της πανδημίας και οικονομικούς δολοφόνους και συντηζόμενα της αγίας οικογένειας και μια σειρά από τίτλους τιμής ελεύθερα και χωρίς λογοκρισία. Συνεπώς δεν βλέπω πώς στηρίζεται η κατηγορία. Επίσης, για τις μύτες έξω από τις μάσκες δεν θα απαντήσω. Όλοι ξέρουν πως οι φωτογραφίες που τηρούν τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό είναι στην πράξη ελάχιστες. Για κάποιους εξ αυτών, δε, εάν υπάρξει φωτογραφία τους με τη μύτη μέσα, γίνονται παρεμβάσεις σε φωτορεπόρτερ για να τις εξαφανίσουν, για να μην προσβληθεί το κοινό τους ή κάτι τέτοιο. Το The Press Project παραμένει δεσμευμένο στην αλήθεια και ανεξάρτητα από τα συμφέροντα και δεν θα υποκύψει στον πόλεμο. Αυτά. Αυτά και τα προσωπικά μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο με ένα σκληρό αφεντικό που σε υποχρεώνει. Έχεις πει ότι έχουμε μια γάτα με τις 9 ουρές κρεμασμένη ακριβώς από πάνω από αυτό το χαρτί, έτσι. Γιατί. Έχουμε γάτα. Το σκληρό αφεντικό. Με 9 ουρές. Τι αθώο παιδί είναι. Είναι. Η παρατηρητικότητά μου δεν είναι ποτέ το δυνατό μου σημείο. Η γάτα με τις 9 ουρές είναι ένα εργαλείο βασανισμού. Είναι ένα μαστίγιο με 9 τέτοια που στην άκρη έχουν τσικέλια. Που χρησιμοποιείται συχνά στη δημοσιογραφία. Έχουμε τέτοιο πράγμα στο, αυτή τη στιγμή στο γραφείο πάνω. Από πάνω από αυτό το σύνθημα, από αυτό το χαρτί, ναι. Που λέει σώσος, ναι. Έχει μια τέτοια για να μην ξεχνιέστε. Δεν το είχα προσέξει ποτέ, δεν μιλάξει. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, μπορώ να διαβάσω αυτό που γράψε ο διευθυντής ραδιοφώνου. Ελάχιστο. Κάτσε να δω γιατί θα έλεγα, α ναι, όχι, δεν μπορείς. Διάλειμμα. Διάλειμμα γρήγορα. Well, everybody's heard about the bird. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Με το Θάνο Καμίλαλη. Σιγά, παιδάκι μου. Τον Κωνσταντίνο Πουλή. Γιατί κατεβάζω μικρόφωνα. Κατέβαζε. Φωνάζει ο άλλος εκεί πέρα. Πέφτουν ήδη στοιχήματα στο newsroom για το διάγγελμα Μητσοτάκη και θα θέλαμε και το chat να βοηθήσει. Μου είπαν ότι η διάδραση βοηθάει στην απήχηση και στις συνδρομές. Για το τι θα πει, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον το τι θα πει σε σχέση με την Ικαρία, το αν θα πει, το πώς θα κουνήσει το δάχτυλο κλπ. Και υπάρχει και μια σύνδεση με το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που συζητήθηκε στη Βουλή. Γιατί τα μέτρα, το ολικό lockdown στην Αττική, το πιθανότερο είναι ότι θα ισχύει από αύριο και μέχρι τώρα, αυτό που ξέρουμε είναι για τις, μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου. Βέβαια, αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες κλπ. Εδώ άλλος είπε ο εξαδάχτυλος για να ακούσουμε τις καμπάνες το Πάσχα. Το οποίο είναι αυτό που θέλεις κιόλας, ειδικά αν δεν σε ενδιαφέρει το Πάσχα, είναι αυτό που θες να ακούσεις. Και τις πορείες, τις κινητοποίησεις των φοιτητών που ετοιμάζονται και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και των πανεπιστημιακών είναι μαζί εκεί με τους εκπαιδευτικοί κλπ. Ναι. Γιατί αύριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Οπότε, και αυτό χωρίς όντως να το θέλει η κυβέρνηση, το δίνουμε αυτό, δεν έτυχε. Έχεις τη μέρα που ψηφίζεται, σε επιβάλλει ολικό lockdown. Δεν λέει κανένας ότι το κάνεις γι' αυτό. Όχι, αυτό μπορεί να πάει στη νομοσιολογία. Δεν έχω καμία τέτοια απόδειξη. Σοβαρά το λέω. Αλλά υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Και σου λέει μετά η κυβέρνηση, συγγνώμη Λαμπρινή. Πολιτική σκέψη. Ναι, σου λέει μετά, επειδή συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή και το ζήτησε το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25, ότι είναι ζήτημα δημοκρατίας να προχωράει το νομοθετικό έργο μέσω πανδημίας. Η πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Σήμερα κατ' εξαίρεση θα έχουμε ανασκόπηση εν ώψη του πανεκπαιδευτικού. Ανασκολόπηση πότε θα έχουμε, σήμερα. Μερικών. Σήμερα. Με την ανασκόπηση κάτι γίνεται. Τι καθόμαστε και κάνουμε. Έλα ρε. Εσύ λέγεις για αύριο. Όχι, πίστευα δεν θα προλάβουμε. Έλα ρε. Όχι, μα θα τα καταφέρουμε, δεν μπορεί. Αύριο θα είμαστε παραβατικοί. Δεν μπορεί να αφήσουμε τους φοιτητές μόνους τους. Μας χρειάζονται. Τι παραβατική, εγώ και να κατέβω νόμιμος θα είμαι. Εγώ δεν είμαι πια. Γιατί? Είμαι στην παρανομία. Γιατί, Λαμπρινή? Δεν μου δίνει κανείς χαρτί. Γελάς, ε! Αυτά τα ματάκια. Αγκαλίτσα, Λαμπρινή. Λαμπρινή. Θέλει να της δώσω χαρτί. Να μην πάω αύριο, λέει μεθαύριο θα γίνει πορεία. Καλέ, αύριο δεν έχει. Δεν έχει ανακοινωθεί για αύριο. Ήταν να ψηφιστεί Τετάρτη, έχει πάει για Πέμπτη, οπότε πιθανόν να πάνε οι φοιτητές την Πέμπτη. Την ημέρα της ψήφισης. Και εγώ. Άρα είναι Πέμπτη. Ποτέ δεν ορκίστηκα. Ακόμα θεωρούμε φοιτήτρια. Τι έγινε? Δεν έχω ορκιστεί. Δεν το πήρα το χαρτί. Πήγα, έκανα το αγροτικό μου, αλλά δεν το πήρα ποτέ. Θεωρούμε φοιτήτρια. Τη φοιτήτρια, μωρέ. Φοιτήτρια θα σε είχε κόψει και ραμαίος από το 1962 που... που ήταν το νήσιν 3. Πόσο θα ήταν για... Βγήκαν και τα κρούσματα, 1526, δεν έχω τα τεστ μπροστά μου αυτή τη στιγμή. 20 νεκροί και 277 διασωληνωμένοι, που αν δεν κάνω λάθος είναι σημαντική αύξηση σε σχέση με χθες. Και δεν έρχεται το ερώτημα, μα τι να κάνουν, δηλαδή, πώς μπορείς... Ανεβαίνουν διασωληνωμένοι έτσι. Και είναι ο συνεχής κύκλος, ρε παιδί μου, όταν δεν κάνεις τίποτα όταν πρέπει, μετά φτάνει ένα σημείο που λες, okay, τώρα πρέπει να τα κλείσει όλα. Και πώς μπορείς να διαφωνήσεις με το lockdown τώρα? Διάβαζα και ένα άρθρο στην Καθημερινή ενός καθηγητή, Παυλάκη, κάπως έτσι, που λέει αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να γίνει καραντίνα. Όλα τα υπόλοιπα λέει για το σύστημα υγείας κλπ. Είναι κάτι νέο που πρέπει να γίνει, αλλά τώρα πρέπει να γίνει ολικό lockdown. Ναι, αυτό το σύστημα, κάποια στιγμή στο μέλλον να θωρακιστεί το σύστημα υγείας. Απλώς δεν έχω καταλάβει πότε έρχεται σήμερα. Αυτή η στιγμή. Δεν έχω καταλάβει πότε έρχεται αυτή η στιγμή. Δηλαδή, να σου πω κάτι, έχει πλάκα να δεις για να καταλάβει κανείς το πώς εργαλειοποιείται πολιτικά αυτό που συμβαίνει. Είναι πολύ ενδιαφέρον να αναγράψετε ένα κείμενο, εσείς που είστε διανοούμενοι. Εσείς, δημοσιογράφοι. Εσένα έχουμε. Σου πουλιά πότε θα έχουμε. Να δει κανείς, νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε σπουλιά. Λαπαθιώτη. Να δει κανείς τον παραλληλισμό με τον τρόπο με τον οποίο συζητούσαμε την περίοδο των μνημονίων. Αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή, τι σου λέει τώρα αυτός? Παιδιά, ωραία αυτά τα κουλτουριάρικα, τα ευχολόγια, τα τι καλά να είχαμε και να είχαμε και δημόσια υγεία και να είχαμε και να είχαμε να λέγαμε, αλλά αυτή τη στιγμή ένα πράγμα μπορεί να γίνει και αυτό είναι το lockdown. Δεν είναι ίδιος ο διάλογος. Mm-hmm. Ίδιος είναι. Mm-hmm. Που σου λέγανε, ναι, εντάξει, ξέρω, σου λέγανε μην κοιτάς το παρελθόν, τώρα μην μου πας πίσω. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή, τον άλλο μήνα, πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις και οι μισθοί. Και γινόταν ένας διάλογος, ο οποίος πάντοτε υπάρχει σε αυτόν τον εκβιασμό. Που ήταν ότι σου έλεγε πως ξέρω ότι θέλεις να συζητήσεις για την πολιτική, αλλά αυτή είναι μια επίγουσα κατάσταση και στις επίγουσες καταστάσεις δεν συζητάμε για την πολιτική. Τα όνειρά σου μπορείς να τα πεις στα ποίηματα που θα γράφεις στον ψυχίατρό σου, αλλά εδώ πέρα είμαστε ένα βήμα πριν τον κρεμό. Αυτό. Και πάντοτε μπορεί και η ψυχίατρη να έρθουν στην εξουσία. Έτσι. Οπότε ήταν, θες να χρεοκοπήσει η χώρα, θες να μας πετάξουν από το ευρώ. Παίρνουσαν τα μέτρα. Και εσύ προσπαθείς να πεις, ναι, αλλά αν περάσουν τα μέτρα θα έχει ύφεση, οπότε σε κανένα χρόνο θα είμαστε πάλι στην ίδια κατάσταση. Και φώναζε ο άλλος. Παίρνουσε ένας χρόνος, θες να χρεοκοπήσει η χώρα, να μας πετάξουν έξω το ευρώ. Είμαστε 10 έτσι. Χρόνια όντως σε κατάσταση. Που σημαίνει ότι, Κωνσταντίνε, αν τα υπολογίζουμε καλά, δεν θα έχει κάπου εκεί 2022, 2023, 2024, θα αρχίσουν να συνταξιδοτούνται κάποιοι που λαμβάνουν αποφάσεις σήμερα, θα έχει ωραίες ομολογίες τύπου. Ναι, εμείς θέλαμε και θα έπρεπε τότε η Ευρώπη να είχε επενδύσει περισσότερο στα συστήματα υγείας αντί για τα συνεχή lockdown και να περιμένουμε μόνο το εμβόλιο. Έχεις τέτοιες ομολογίες. Πες μου ρε εσύ τώρα, δηλαδή υπάρχει καμιά λογική εξήγηση για τα τεστ? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τώρα. Κάποιος λόγος για τον οποίο να μην κάνουμε σοβαρά τεστ? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο δεν γίνεται ιχνηλάτηση? Υπάρχει καμιά σοβαρή απάντηση στο γιατί καθόμαστε σαν χάνη τώρα και κουβεντιάζουμε για τα εμβόλια ένα χρόνο πριν από την περίοδο που είναι πιθανό να αρχίσουν να έχουν αποτελέσματα? Δεν υπάρχει. Αυτά τα λέμε. Και να τα πούμε λέμε, τα βλέπουμε. Τα lockdown δεν έχουν αποδώσει από ό,τι φαίνεται. Αυτό συζητάνε οι γιατροί σιγά σιγά διεθνώς. Και ότι το μόνο μέτρο που ουσιαστικά έχει αποδώσει είναι η μάσκα και η ιχνηλάτιση. Αυτά. Mm-hmm. Αναστάση, ναι, θα κάνουμε εκπομπή για τον Άγιο Βαλεντίνο. Πότε? Θα κάνουμε εκπομπή για τον Άγιο Βαλεντίνο. Το Άγιο Βαλεντίνο. Την Κυριακή. Oh. Πότε είναι, την Κυριακή είναι. Την Κυριακή είναι. Θες να το ξανασκεφτείς? Μα το κάνουμε βράδυ. Να το κάνουμε. Οπότε και εγώ δεν θα κάνω το πρωί, θα κάνουμε το βράδυ όλοι μαζί. Ναι. Ναι. Θα λέμε και σόκιν. Εγώ θα κάνω ζουμπούλια. Α, έτσι. Βαλεντίνου, που είναι άλλο πράγμα. Αλλά θα κάνω. Θα διαβάσω και εγώ ποιήση. Ερωτική. Έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε καλό πρόγραμμα. Έχουμε ανασκόπηση. Πρόγραμμα εβδομάδας. Για να ξέρετε, εδώ υπάρχει προγραμματισμός. Και επειδή ρωτάτε τώρα πόσο ελεύθερο χρόνο έχετε για να ανεβάζετε. Πολύ. Πάρα πολύ. Καλά, εντάξει. Πάρα πολύ, παιδιά. Ναι. Έχουμε... Είμαστε πολύ χαλαροί, να το πούμε. Είμαστε έτσι. Πάρα πολύ χαλαροί. Σίγουρα δεν συμβαίνουν πράγματα που αλλάζουν εντελώς όλο μας το πρόγραμμα. Και θα έχουμε για αυτή τη βδομάδα πιθανόν και δύο ανασκοπήσεις. Πιθανόν να έχουμε μια συζήτηση την Παρασκευή με θέμα την ψυχική υγεία την περίοδο της καραντίνας. Το πιθανόν εδώ πάει στην διαθεσιμότητα των ανθρώπων οι οποίοι μας έχουν πει ναι και να μπορέσουν να βρεθούν όλοι μαζί, αλλά θα το κάνουμε στο πολύ κοντινό διάστημα. Εκπομπή Αγίου Βαλεντίνου, εντάξει. Ναι, Φωτεινή, αυτό είναι το σκεπτικό, να είναι σαν την περσινή. Ναι, λοιπόν, θα τα κάνω. Να μας στείλετε απαγγελία ποίησης. Ναι, παιδιά, αφήστε μας να οργανωθούμε ως προς αυτό. Δεν θα το... Ναι, αλλά έχουμε αποφασίσει ότι... Μέχρι να περάσει τα 7 favorites στο tweet που έκανε, δεν θα ασχοληθούμε. Σ' αγαπάω! Προς το παρόν είναι κάτω από τον πύχη που έχουμε θέσει για να ασχοληθούμε. Ναι. Γενικά, άμα έχεις χάσει την όποια απήχηση και λόγος και συνήθως ακούγεσαι μόνο για αρνητικό τρόπο, όπως όταν βρίζεις ανθρώπους που καταγγέλνουν, γιατί αυτό πρέπει να υποθεί, ανθρώπους που καταγγέλνουν σεξουαλικές παρενοχλήσεις, να πέφτεις σε αυτό το επίπεδο και πετάς και ηρωνία και για ένα ολόκληρο χώρο και κοινωνικό αυτοματισμό και δεν ξέρω εγώ τι. Το μόνο που μπορείς, απέναντι σε μια κουβέντα υπάρχει αδιαφορία. Πίκρα. Μπορώ να απαντήσω στην ακροάτριά μου που λέει να φέρουμε τον Κούλελ για το Αγίου Βαλεντίνου? Την έχουμε κάνει Άγιο Βαλεντίνο την εκπομπή από πολύ νωρίτερα. Για πες. Όχι, θέλω να το πω αυτό, ότι του πρότεινα το Σάββατο να μιλήσουμε για τη σεξουαλική ζωή του Λένιν και αρνήθηκε. Εγώ. Κουκουέδες, ρε φίλε. Του έστειλα να διαβάσει και όλες τι πρέπει και τι έχει πει ο ίδιος και αρνήθηκε. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε. Πού πάμε? Προχωράμε. Α, ωραία. Τι άλλο συμβαίνει? Λοιπόν. Η Μαρέβα τώρα είναι είδηση. Θάνο, είναι κουτσομπολιό αυτό? Για πες τώρα. Είναι παραπολιτικό? Πού εντάσσεται αυτό? Όχι, είναι ένα. Δεν ξέρω τώρα. Κάτι λέει, δεν κάθεται, δεν βάζει ποπό κάτω. Είναι ταξιδιάρα. Δεν. Πνίγεται, ρε παιδί. Είναι. Είναι. Βγήκε ένα δημοσίευμα τέλος πάντων από Αιγυπτιακό. Νομίζω είναι και κρατικό το site. Που έλεγε ότι η γυναίκα του Πρωθυπουργού θα επισκεφθεί ένα μουσείο, το μεγάλο Grand Egyptian Museum, μαζί με την γυναίκα του Υπουργού για το πετρέλαιο. Ναι. Ωραία. Ένα επίσημο, έτσι, σαν αυτά που λέμε, συνάντηση τα έχει ο Πρωθυπουργός και λοιπά, βγήκε στην Αίγυπτο. Θα αναπαρήγα και το ντοκουμέντο με ερωτηματικό, με το αν η Μαρέβα είναι στην Αίγυπτο. Κάτι και το οποίο ποιο θέτει. Ποιο ναι, ναι, γιατί εδώ πέρα έχουμε και μια επίσημη. Υπάρχει και θεσμικό θέμα. Ναι, υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση. Με τι θέση, ξέρω εγώ, πηγαίνει εκεί πέρα. Είναι First Lady των Ηνωμένων Πολιτειών, το έχουμε χάσει τελείως, έτσι. Ναι. Και το γραφείο τύπου του Μεγάλου Μαξίμου. Η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, κάποιος έκανε μήνυση στο Βαξεβάνη. Ναι. Υπάρχει και μια μικρή σύγχυση εκεί, λέει και ο Βαξεβάνης, κάπου για τη Μαρέβα πρόκειται. Και απαντά το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, είναι κάπως οικογενειακό το ζήτημα. Ρε, πείραξε τη γυναίκα μου, κάπως έτσι. Ναι. Για πες. Κοίταξε τη γυναίκα του. Κοίταξε, παιδί μου, γενικά, εγώ νομίζω. Ο Ρακόπουλος το έγραψε αυτό, ότι δεν είναι ολισθήματα αυτά που βλέπουμε. Και εγώ ξέρετε ότι δεν έχω ροπή προς την παραπολιτική συζήτηση, αλλά αυτός σοφός άνθρωπος ισχυρίζεται ότι αυτά που βλέπουμε δεν είναι μικρά φάλτσα και αποκαλύψεις τυχαίες. Είναι μια στάση της εξουσίας η οποία επιδεικνύει την ελευθεριότητά της ακριβώς για να μας την τρύψει στα μούτρα. Εγώ το ακούω αυτό. Δεν θα σας έλεγα με σιγουριά ότι πρόκειται για αυτό, αλλά το ακούω. Άκουγα σήμερα το πρωί ένα podcast για την επιδεικτική κατανάλωση των ελίτ, για αυτά τα κλαμπ στα οποία ξοδεύεις $2,000 για να πιεις σαμπάνια. Και έτσι, καθώς άκουγα το πώς λειτουργεί αυτό και πώς λειτουργεί η επιδεικτική κατανάλωση, ήταν και οι ανθρωπολόγοι εκεί πέρα, λέγανε για το potlatch και αυτά τα παραδοσιακά έθιμα, και περιέγραφε λοιπόν το πώς δημιουργείται αυτός ο διαγωνισμός, η επίδειξη, και είναι κάτι το οποίο από τη μια μεριά το θεωρούμε αποθητικό, από την άλλη μεριά αυτός που το κάνει νιώθει την επιθυμία να δείξει ότι είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρός, και ας είναι αποθετικός, γιατί στην πραγματικότητα δεν επιδιώκει ένας τόσο ισχυρός άνθρωπος τη συμπόνια μας ή τη συμπάθειά μας, αλλά μόνο τον φόβο μας. Οπότε είναι σημαντικότερα να εδραιωθεί αυτή η απόσταση δια του φόβου και του δέους, παρά να προσποιηθεί ότι είναι σαν και εμάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ένας άνθρωπος που αγωνιά να δείξει ότι είναι σαν και εμάς. Αντιθέτως, φαίνεται ότι δεν τον πειράζει καθόλου να υπενθυμίζει ότι δεν είναι σαν και εμάς. Και γι' αυτό λέω ότι είναι μια υπόθεση η οποία δεν είναι εντελώς παράλογη, γιατί όλα αυτά που παρακολουθούμε και που μπορεί σε κάποιους να φαίνονται ως κουτσεμπολιά, παραπολιτικές ειδήσεις και τα λοιπά, όλα αυτά μπορεί να έχουν και μια διάσταση η οποία είναι πολιτική και είναι η αδιαφορία των ελίτ. Και πέρα από αυτό, εγώ νομίζω ότι υπάρχει και ένα ζήτημα, ότι για μια σημαντική μερίδα κόσμου είναι αποδεκτό ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι σαν και αυτούς, έτσι. Ναι, δηλαδή οι οικογένειες αυτές που λέμε, ο Μπακογιάννης, Καραμαλής, Μητσοτάκης, οποιοςδήποτε σε αυτή την οικογενειοκρατία που υπάρχει, νομίζω ότι μπαίνουν κάποια χαρακτηριστικά του βασιλιά, ας πούμε, ότι είναι εξ αρχής σε μια ανώτερη τάξη και έτσι χάρη μας κάνει, και το υπόλοιπο ισχύουν αυτές οι διαφορές. Έτσι. Οπότε μεγαλώνουν. Δεν ισχύουν αυτοί οι κανόνες. Και μπορεί εδώ πέρα να υπάρχει, ξέρω εγώ, στα αριστερά timelines και στις συζητήσεις, έλα μωρέ ο γόνος που σαν τον πατέρα του και τέτοια. Αλλά υπάρχει μια άλλη μερίδα της κοινωνίας που ψήφιζε Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τώρα ψηφίζει Κυριάκο Μητσοτάκη. Ψήφιζε Κωνσταντίνο Καραμαλή, ψήφισε Κώστα Καραμαλή. Ναι, αλλά και υπάρχει και μια διάσταση πραγματικής εθελοδουλίας, πολύ ωραία ανεπτυγμένης από τον Λαμποεσί, σύμφωνα με την οποία, σε συντονισμό με αυτή την στάση, τι κάνει κανείς. με τον ίδιο τρόπο που βλέπεις σαπουνόπερες και δεν, δεν δημιουργούνται κάποια ταξικά αντανακλαστικά που να πει «Α, εδώ πέρα υπάρχει αδικία, γιατί στις σαπουνόπερες έχουν καλύτερο σπίτι από το δικό μου». Τις κοιτάζει με θαυμασμό, με δέος. Ακούει την Λινού και τον Άδωνη Γεωργιάδη να του λένε «Τι περιμένεις, πρώτα θα σώσουμε τον βασιλιά». Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ποιος Βαρουφάκης. Είναι ποτέ δυνατόν ο πρωθυπουργός να είναι το ίδιο με τον αρχηγό ενός τεταρτοπέμπτου κόμματος? Mm-hmm. Και λες, ποιο τεταρτοπέμπτου κόμματος, με οποιονδήποτε. Έτσι είναι οι νόμοι κανονικά. Άμα, δηλαδή, άμα θυμάμαι σωστά τι πολίτευμα έχουμε, οι νόμοι ισχύουν για όλους. Όχι για τον τεταρτοπέμπτο αρχηγό κόμματος, αλλά για οποιονδήποτε πολίτη. Θα μου πεις καλαμπούρια. Σύμφωνοι, καλαμπούρια. Απλώς που νομίζω ότι αυτή η στάση, που είναι ότι έχει τον κόσμο τρεις μήνες μέσα κλειδωμένο, με εντελώς ακατανόητη, αλλοπρόσαλη στρατηγική αντιμετώπισης της πανδημίας, ανοιγοκλίνοντας διάφορα από αριστερά, δεξιά, κλείσει αυτό, άνοιξε εκείνο, χωρίς καμία λογική, και την ίδια στιγμή κάνεις ζωάρα στα μούτρα τους, αυτό νομίζω ότι έχει έναν χαρακτήρα που για όσους δεν συμμερίζονται αυτό το ανθρωπολογικό μοντέλο που λέει ότι έτσι είναι η ζωή, δες, μέτρα τα δάχτυλά σου, δεν είναι όλα ίσια, ίσα, οπότε πάρ το απόφαση. Για όσους δεν σκέφτονται έτσι και σκέφτονται ότι θα ήθελαν να ζουν σε έναν κόσμο όπου θα μπορούσες να πεις τον κακό στον καιρό, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, δεν δικαιούσε να βολτάρεις την ώρα που με κλείνεις στο σπίτι μου τρεις μήνες, γιατί δεν ξέρεις τι να κάνεις. Λοιπόν, λέω ότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει μια διάσταση τέτοια και η οποία μου φαίνεται εξόχως πολιτική. Δεν μου φαίνεται το παραπολιτική. Και το λέω, συγγνώμη, και να πω μόνο αυτό και κλείνω, συγγνώμη για την, που το κράτησε τόσο πολύ. Και θέλω να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κανονικά αντιστέκεται στο να συζητήσουμε ζητήματα. Η offshore δεν είναι για μένα τέτοιο. Προφανώς είναι σοβαρό πολιτικό, πολιτικό θέμα. Είναι μια κλασική μορφή φοροδιαφυγής. Φοροαποφυγής. Αλλά και εδώ νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε κάτι το οποίο ξεπερνά το σημείο που εγώ βάζω τον πύχη του παραπολιτικού και του κουτσομπολιού, και νομίζω ότι έχει μια σημασία. Συγγνώμη, Λαμπρινή, πες. Όχι, συγγνώμη. Πολύ καλά τα λες. Απλώς σκέφτομαι αν έχουμε κοιτάξει με προσοχή ποτέ το βιογραφικό αυτού του ανθρώπου. Του Μητσοτάκη. Μητσοτάκη. Έτσι. Ναι. Και το βιογραφικό του Μητσοτάκη τι λέει? Τελείωσε το κολέγιο Αθηνών, το Αμερικάνικο κολέγιο Αθηνών. Και έφυγε κατευθείαν στην Αμερική για σπουδές. Mm-hmm. Μεγαλώνοντας με στην οικογένεια Μητσοτάκη και χωρίς καμία επαφή ποτέ με αυτό το λαό. Mm-hmm. Δεν πήγε σε δημόσιο σχολείο, δεν πήγε καν σε ελληνικό σχολείο, πήγε στο σχολείο της ελίτ των ελίτ, έτσι. Και από πάνω έφυγε κατευθείαν έξω για σπουδές στα 18 του. Γύρισε εδώ σε Αμερικανάκι κανονικό. Το διδακτορικό του είναι πάνω στην Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είναι καν της ελληνικής εξωτερικής. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο άνθρωπος που με κυβερνάει αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος που είναι όσο πιο Αμερικανάκι γίνεται, και η λογική, και γι' αυτό είπα ότι θυμίζει την πρώτη κυρία τον, η λογική τους, ακόμη και των συμπολίτες μου. My fellow Americans είναι. Δηλαδή είναι μετάφραση όλου όλης της Αμερικανιάς που έχουν στο κεφάλι του. Mm-hmm. Αγαπητοί μου συμπολίτες, έτσι ξεκίναγε ένας μονόλογος, παράβαση που λέμε στο αρχαίο θέατρο. Κλέφτες και λογοδίτες. Όχι. Ήταν από τη Λυσιστράτη, ένας μονόλογος που έλεγα στο θέατρο. Έχουμε παίξει και στο Πυθαγόριο, στη Σάμμο. Mm-hmm. Το καλύτερο μήνυμα, το πιο αισιόδοξο μήνυμα. Καλά, μην πω υπερβολές, γιατί ήταν ωραία σχόλια στην ανασκόπηση. Των τελευταίων δύο ημερών, θα πω. Λέγεται από την Κλάρα: «Επειδή δουλεύω σε χωριό των Σερών, όπου οι άνθρωποι έχουν αυτή την εθνοδουλεία που περιγράφεται, ήταν έξαλλοι με την Ικαρία». Και το συμπληρώνει και κάτω. Εντάξει, Σέρες είναι προπύργιο, έτσι. Κωνσταντίνος Καραμαλής, όχι αστεία. Γι' αυτό ρωτάει πρώτα. Επίσης είναι και ιδιαίτερη πατρίδα. Πάμε να κερδίσουμε εκεί πέρα. Ως αριστερή ιδεολογία, όχι. Απόφυτος του κολεγίου είναι και ο Μάκης Φορίδης. Ναι, μην το ξεχάσω. Ωραία, μάνα μου. Όχι κοντά στην Ηράκλεια, όλες οι Σέρες είναι πιο παραδοσιακή δεξιά κλπ. Ναι. Λοιπόν, είμαστε εκεί. Δεν υπάρχει πλέον ελληνική αστική τάξη, το ελληνική εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε. Κάποια στιγμή υπήρχε μια ελληνική αστική τάξη. Με μια αίσθηση ότι, ξέρω εγώ, έχουμε μουσεία που τα έχουν φτιάξει κάποιοι πλούσιοι το 50, ας πούμε, ή το 30, γιατί θέλαν να σώσουν ένα κομμάτι της παράδοσης του τόπου, κάτι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι προέρχονταν με έναν τρόπο από τον τόπο. Δεν υπάρχει αυτό σε αυτή την εξουσία πια. Μας κυβερνάει κανονικά η πρεσβεία με τους ανθρώπους της και έχει εκλεγεί πρωθυπουργός ένας από τους ανθρώπους της, γεννημένος για να είναι ανθρωπός της και μεγαλωμένος για να είναι ανθρωπός της. Δεν είναι βιογραφικό αυτό. Και όταν σου λένε οι καθηγητές των πανεπιστημίων, το αλλάζω λίγο, αλλά έχει σημασία νομίζω, ότι τα παιδιά που φεύγουν από εδώ 18 χρονών να σπουδάσουν στο εξωτερικό, αναπτύσσουν άλλη σχέση με τον τόπο από τα παιδιά που φεύγουν από εδώ για να κάνουν μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι δηλαδή εκείνα τα χρόνια της φοιτητικής ζωής. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει τεράστια διαφορά. Είναι ουσιαστικός δεσμός. Έχει τεράστια διαφορά αυτό. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν περάσει ποτέ από καμία τέτοια κοινωνική ομάδα. Αυτοί μας κυβερνάνε. Μου το χάλασε τώρα. Καλά, ναι, θα τους ψηφίσουν, αλλά πιστεύω άλλη μια φορά έχουν. Συγγνώμη, και τι έχεις απέναντι. Έστω μια αλλαγή κάτι. Να είναι λίγο, να μην είναι 60% και να 55% μπορώ. Είναι και σου λέω, είμαι από εκεί. Συγγνώμη. Από τις Σέρες. Ναι. Ωραία μπουγάτσα. Δεν έχω μιλήσει για το χωριό μου εδώ πέρα. Δεν το έχω χάσει. Ωραία μπουγάτσα. Κάτω, καλύτερη καμήλα, Θεσσαλονίκη Σέρες. Κάτω Καμήλα Σερών είναι το χωριό από εκεί. Κάτω Καμήλα. Ναι, βεβαίως. Το έχω ξαναπεί εδώ πέρα από εκεί. Για πες, καλύτερη μπουγάτσα πού. Δεν έχω, έχω πάει ελάχιστα Σέρες. Θα σε πάω εγώ για μπουγάτσα. Αυτό που συμβαίνει είναι στη Θεσσαλονίκη, λέμε το, η καλή μπουγάτσα σε μαγαζιά είναι μπουγάτσα Σερών και το, εδώ πέρα είναι μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Οπότε έχουμε αυτό. Λέγεται η Αθηναίοι δεν ξέρουν να τρώνε, παιδί μου. Εμείς ήρθαμε. Τους λες Θεσσαλονίκη, έλα πάρε από πάνω. Από βορρά θα γράφουν σε λίγο. Εγώ έχω πάει στα Αναστενάρια στις Σέρες. Άλλη στην... δηλαδή αυτή. Ναι, είχα πάει πρωτοετής φοιτητής για μια ομάδα που κάναμε ανθρωπολογική έρευνα. Έκανε κάποιος το διδακτορικό του και είχαμε πάει με ερωτηματολόγια και τέτοια. Ήταν φοβερή εμπειρία. Θέλω πριν να τελειώσουμε να πω δύο πράγματα. Περίμενε. Θέλω δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι να ακούσετε την εκπομπή του Σπύρου του Γραμμένου, του διευθυντή του ραδιοφώνου μας. Πρώτον, γιατί είναι ο διευθυντής μας και οφείλουμε να διαφημίζουμε αυτά που κάνει. Δεύτερον, γιατί αυτά που κάνει είναι πάντα υπέροχα. Θα έχει τον Θάνο Κόη από τους Lost Bodies. Θα έχει αφιέρωμα και ερωτήσεις και απαντήσεις. Επίσης, η Τζέννη Τσιροπούλου. Η Τζέννη Τσιροπούλου έχει κάνει ένα ντοκιμαντέρ. Πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Πάρα πολύ εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ. Είναι για ένα νεκροτομείο, έναν ιατροδικαστή και έχει πάει και έχει κάνει γύρισμα εκεί πέρα χριστουγεννιάτικα με τα πιτσιρίκια που έχουν πάει να πούν τα κάλαντα και μιλάει με αυτόν τον άνθρωπο, λέει ο Νίκος δεν έχει τη χαρά της σωτηρίας της ανθρώπινης ζωής, δεν έχει τη χαρά της επαφής. Σπούδασε γιατρική αλλά επέρεξε να γίνει ιατροδικαστής. Συνομιλεί με τους νεκρούς που εξετάζει και του αφηγούνται τις ιστορίες τους. Το άγχος θανάτου που κουβαλά βαραίνει όλο και περισσότερο όσο εκείνος μεγαλώνει, όσο τα παιδιά του μεγαλώνουν. Παραμονή πρωτοχρονιάς, έξω βρέχει και τα κρεβάτια στο νεκροτομείο είναι γεμάτα. Ο Νίκος αγωνιά. Θα έρθουν τα παιδιά να του πούν τα κάλαντα για να μαλακώσει ο θάνατος. Είναι ένα μικρό ντοκιμαντέρ της Τζέννης Τσιροπούλου, παιδιά. Αν δεν σας το έχω ξαναπεί, σας το λέω και σήμερα. Νιώθω πολύ μεγάλο θαυμασμό για τη δουλειά της Τζέννης. Είναι πιο μικρή από μένα, αλλά κάπως την ακούω σαν δασκάλα σε ό,τι κάνω. Δεν μου δείχνει και εκείνη, να της δείχνω και εγώ πριν την δημοσίευση, γιατί πραγματικά βρίσκω τη δουλειά της πολύ, πολύ, πολύ εντυπωσιακή. Και αυτό το ντοκιμαντέρ το έχω δει. Και μην λέτε, φέρτε πίσω τη Τζέννη, Τζέννη είναι εδώ. Εντάξει, είναι μία από εμάς. Ναι, δεν συμμετέχει το ίδιο με προηγούμενες περιόδους, αλλά αυτό δεν είναι επειδή τα σπάσαμε ή μαλώσαμε. Είναι θέμα Τζέννη. Ναι, για να μπορεί να κάνει πράγματα που ήθελε να κάνει σε αυτό το κομμάτι. Γράφει που και που, συνεργαζόμαστε σε άλλες φάσεις και σε φάσεις που δεν βλέπετε. Και χαιρόμαστε κάθε φορά να διαβάζουμε το κείμενά της. Ναι. Θα δούμε και το ντοκιμαντέρ. Ναι. Εντάξει, παρέμβαση στο ραδιόφωνο πέρασαν όμως. Την είπε στην εκπομπή. Τι πράγμα? Έχει τον άλλο εκεί πέρα, πείτε γι' αυτό, πείτε γι' αυτό, πείτε γι' αυτό. Το άλλο τι, το πήρε σε προσωπικό ραβασάκι. Έχουμε πουλή, ρε. Δεν μας ενδιαφέρει το επίπεδο της αντιπολίτευσης. Η ένταση της αντιπολίτευσης. Τα λέμε καλύτερα. Σε ποιο σχολείο τάστηκε το παιδί του Τσίπρας? Λαϊκισμός. Το να θες να γίνει το παιδί σου Μητσοτάκης, μπορείς να μου το εξηγήσεις? Η ώρα είναι 6. Σας ευχαριστούμε. Όχι, ποιος έχει. Κάτσε, θα διαβάσουμε πρώτα γκολ. Κανείς δεν έχει. Να κάνουμε ένα μικρό κλείσιμο και να διαβάσουμε το μετά το κλείσιμο. Είναι ένα λεπτάκι μωρέ. Να κάνουμε. Πάμε να το διαβάσουμε. Θα διαβάσουμε και θα κλείσουμε μετά. Λοιπόν, έλα Θάνο. Αν πάντως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρέπει να ασχολείται με το πού θα φάμε, πώς θα είμαστε, τι έκταση έχει η βεράντα του Στεφανάδη, σε τι τα μπαλκόνια βλέπει και τι τραγούδι θα παίζει το συγκρότημα που θα έρθει αυθορμήτως από κάτω. Αυθορμήτως τώρα θα σκάσει ο άλλος από κάτω, θα το σταματήσει κανείς. Τότε καλύτερα να κάτσει τα αυγά του, να του λείπουν οι καταστροφικές περιοδίες. Πάμε παρακάτω. Το λύσαμε αυτό. Μ' αρέσει αυτό το πάμε παρακάτω. Το λύσαμε αυτό. Πάμε. Ο Μητσοτάκης διευθύνει μια μεγάλη κυβερνητική ορχήστρα. κάθε μέλος της οποίας διευθύνει μια μικρότερη κρατική ορχιστρούλα και πάει λέγοντας. Ξέρω πως δεν είναι το ευκολότερο πράγμα του κόσμου όλο αυτό το τέρας, συμφωνούμε εδώ, να παράγει καθημερινά και από μια άψογη μελωδία της ευτυχίας και της επιτυχίας. Ποιος θα γράφει αυτά? Πού και πού θα ξεφεύγουν νότες. Είναι νομοτελειακό, λογικό και συγχωρηταίο. Δεν με νοιάζει, πρώταγον. Λογικό και συγχωρηταίο. Πλην, δεν γίνεται ο μαέστρος της υπερορχήστρας να ασχολείται και με το τελευταίο τσέμπαλο στην τελευταία άκρη της τεράσιας μουσικής σκηνής. Όχι, τους είπε τσέμπαλα. Ο Δη και αφιερωμένο στο Χάρη Ζάβαλο, που θα ήθελε πάρα πολύ να το προσθέσει. Καλέ, ποιος το υπογράφει αυτό το υπερκείμενο? Ο Φτιμάκης, νομίζω. Φτιμάκης. Μετά τη λέει στον Τζίπρα, αλλάζει το κλίμα. Αφιερωμένο στο Ζάβαλο, που θα ήθελε πάρα πολύ να το προσθέσει στα 10 επίθετα που ρίχνει στο Μητσοτάκη, Σιμουλτανέ, Τσιτάχ, Μωυσής κλπ. Αλλά έχει 24ωρο μπαν από το Facebook μετά από report που του κάνουν για δημοσιεύσει του 14. Έχει μία μόνιμη πινακίδα στο πρόταγμα. Προσοχή, το πάτωμα γλιστράει. Εγώ θα ήθελα μόνο ένα σχόλιο. Αυτό που είπες για το πόσο ήταν το μπαλκόνι, ένα από τα παράλληλα μικρά δευτερεύοντα αστεία αυτής της ιστορίας είναι ότι φαίνεται ότι είναι και πολεοδομικά παράνομο το σπίτι στο οποίο έφερε. Δεν το έχω δει αυτό. Ναι ρε, υπάρχουν κάτι αναρτήσεις που εξηγούν ποιος είναι ο συντελεστής εκεί πέρα στην Ικαρία, πώς είναι αυτό το σπίτι. Δείχνουν την εικόνα και λένε ότι είναι παράνομο. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Φιλιά πολλά. 7:30 ώρα. Εγώ Παρασκευή πάλι. Λαβρινή Παρασκευή. Γεια σας.